punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach, pastelowych. Pastelowe, love. Na dzień dobry, ich wersja wielkiego przeboju. Strachy na lachy, to na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku, no nie zgadną państwo, tak, to właśnie ten moment. Godzina 4:04. No to jak zwykle od poniedziałku do piątku, tej właśnie porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Baby My Baby. If the midnight you'll be dancing, getting thirsty, I go deep and down. They keep looking, looking through me, whilst I stumble, stumble deeper now. Those are closes, dreary night is made of promise. It won't never end. Is there someone here to save me? No, there's no one. I go deeper down, I go deeper down. Come on in the light, love. Mm-hmm. singing. Need a spoonful to go deeper down, to go deeper down, to go deeper down. Nasza piosenka dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia także w porannej audycji po 8.30. Polecamy i zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. No jakoś tak się udziela. 3:45. Thank you.

troszkę poniedziałek, ale damy radę. Miłego, dobrego dnia życzymy wszystkim. Ta pani Kasia Wiejska, korespondentka, jako pierwsza dziś SMS-owo. No tak, za naszymi oknami też troszkę ciemno i w kalendarzu też troszkę poniedziałek. No i rodzynek w tym zacnym gronie, pan Dariusz z Warszawy na siódmą do roboty. Tak się przeraziłem, jak ktoś zamawiał budzenie na czwartą, to szybciusieńko, bo już dochodzi siódma. No ale nie, pan Dariusz na siódmą do roboty i tak na spokojnie śniadanie przygotować i zrobić sobie kawkę i troszkę pokontemplować i przygotować drugie śniadanie do roboty. No i tak zejdzie się, no, prawie że do siódmej, a później szybciusieńko, żeby tylko zdążyć. No tak wygląda ten poranek też, i gdy człowiek już po weekendzie wypoczęty, zadowolony i na siódmą do roboty już się szykuje chwilę po czwartej. I tak właśnie robi pan Dariusz z Warszawy, który odezwał się dziś jako pierwszy telefonicznie. To dzisiejsze grono przodowników korespondencyjnych, ale sygnały od państwa dalszej części. Oczywiście mail, telefon, SMS do dyspozycji. Proszę korzystać. 17 minut po godzinie czwartej. No, że poniedziałek, no proszę także chwytać dzień. Ue fadi, tam wikari tata, ali fi, wan tu sudo de ba, love tu, nai ali fi, du so vi du tama na, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klary wina swe. A fony epipi, epipi, epipi, epipi, epipi, No i tego się trzymajmy. Kaja i pan Zbigniew Wodecki, to na dzień dobry. Chwytamy ten, że poniedziałek by nam nie uciekł. Cóż, dla niektórych to ulubiony dzień w tygodniu. No, znam takich, a tu i pan Darek doskonale wpisał się w... Tak sobie pomyślałem, może i temat dzisiejszego spotkania, może i temat porannej korespondencji, że człowiek właśnie taki już wypoczęty i zadowolony po weekendzie, wyjątkowo wcześnie, właśnie w poniedziałek, nie że tam na ostatnią chwilę, tylko wcześnie tak jakoś kontempluje, nasyca się tym czasem przed pójściem do pracy. Tak, tak, znam takich, którzy to chwilę po czwartej słuchają radia przed piątą, nawet jeszcze przed szóstą, a do roboty tak naprawdę na dziewiątą. I to właśnie w poniedziałek. No, kto to? Wiem, ale nie powiem. Tego też się trzymajmy. 21 po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się, tak lekko licząc, na nieco ponad godzinę. Zajdzie przed godziną 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. No ubyło dnia, no ubyło, no przecież o tej porze to już było widno, kiedy mieliśmy najdłuższe dni w roku, ale spokojnie, do tego jeszcze wrócimy. No troszkę nam to zajmie, ale jednak. Imieniny dziś Sabiny, Bernarda, Samuela oraz Sobiesława. Wszystkim świętującym składamy oczywiście najlepsze życzenie. No umówmy się na tę chwilkę przed wschodem słońca. Przed nami poniedziałek, 20 sierpnia. Dzień dobry Państwu. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up. Wake Me Up. Tak sobie pomyślałem, że chyba dobre na rano, że nawet nie boli jakoś tak chyba specjalnie. Może przestało. 26 minut po godzinie 4. Tak, to ten moment. Budzikowe kalendarium. O, to. Przypominamy niektóre wydarzenia z 20 sierpnia. 3 albo nawet 4 razy urodziny. I tak w 1085 roku urodził się Bolesław Krzywousty, książę, syn Władysława Hermana. Przypomnijmy, że odparł wyprawę cesarza Henryka, opanował Pomorze Gdańskie, narzucił zwierzchność Pomorzu Zachodniemu, a w testamencie podzielił Polskę między synów, co, jak pamiętamy, spowodowało okres rozbicia feudalnego w dziejach Polski. Zmarł w 1138 roku. 191 lat temu urodził się Józef Strauss, austriacki kompozytor, syn Johanna. Początkowo pracował jako inżynier i projektant, później dołączył do rodzinnej orkiestry ojca i brata i rozpoczął karierę kompozytora. Zmarł w 1870 roku. W 1845 urodził się Adam Chmielowski, malarz, zakonnik, założyciel Zgromadzeń Zakonnych Albertynów i Albertynek. Zajmował się pomocą bezdomnym, nędzarzom, dla których to założył w Krakowie przytułek, a w 1989 roku został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Zmarł w 1916. No i jeszcze jedna data, w 1901, a więc 117 lat temu urodził się Salvatore Quasimodo, włoski poeta i krytyk teatralny. Otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1959 roku, a zmarł w 1961. Ot i kalendarz na teraz, oczywiście do muzycznego świata dat będziemy zaglądać i to już za niecałą godzinę. Pan synoptyk gotowy? Gotowy, on to na 4:30 do roboty, ale zdaje się, że od drugiej na nogach. Szczegóły prognozy za chwilę. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim. Hel. I nawet mewy jakieś tak znajomo. O, i może też nasze piękne, cudowne. Tak właśnie. To są i Hel. A na budziku już 4:30. I prognoza pogody. Aj, pan synoptyk tak wymyślił, wymyślił i nawymyślał, że od północnego zachodu będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a w godzinach popołudniowych na wschodzie i na południu możliwe także burze. A wiatr słaby, umiarkowany, choć miejscami po południu nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz w porywach do 65. Ciśnięcie będzie ruść, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a na termometrach dziś najniższa temperatura nad morzem 23-24 stopnie, tyle też mniej więcej na Helu, ale w pozostałych regionach prócz Pomorza Zachodniego, Suwalszczyzny i Wielkopolski, gdzie do 27 stopni już 29 i tyle w centralnej części kraju, na południu na krańcach wschodnich i zachodnich do 30, a lokalnie na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku do 32. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. No tak się jakoś złożyło, że chyba za dużo słów nie trzeba mówić, by odszyfrować. Cóż to dziś łączy trzy nagrania. 71335, tu i teraz SMS-owo. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Część pierwsza. Tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. To, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam, to dla ciebie jeszcze jeden. Moja muzyka i wszystko to, co chcesz. Tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Chyba za dużo nie trzeba podpowiadać, chyba słów wystarczy już, także tych wyśpiewanych, bo odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania

wszystko powiedziane i wyśpiewane. Takie właśnie dziś fantastyczne słowa. I to prawidłowa odpowiedź od pani Ani, która to nadesłała jako pierwsza. Właśnie taką odpowiedź otrzymaliśmy od pani Ani. Brawo. Mam to od pana Maćka z Libiąża. No ale podejrzewam, że chodziło o to słowo. Mam. Też dobrze. Pan Filip z Lublina podpowiada wspólny mianownik dziś zawartość zbioru kompletnego. Czyli jednak, no takie właśnie niedopowiedziane, ale jednak słowo. Po delikatnym lenistwie pozdrawia pan Filip. Troszkę się zejszło, ale fala trójki rozgrzewa. Pogodności. Radiotka śle ukłony. No te pogodności to tak może niekoniecznie, ale już ciepło, ciepło. Dobre, ciepłe słowo na dzień dobry w poniedziałek. No, no, no. To słowo dziś i słowo w tytule i w piosenkach i nie tylko w refrenie. W dzisiejszym cyklu trzy na raz. Zio, magiczne słowa, Patrick de Pen o słowach i przed chwileczką Baim. Myśli i słowa o miłości. A na wyróżnienie dziś zasłużył pan Jakub z Tarnowa za odpowiedź Zio. To zespół z Tarnowa, ja też z Tarnowa, wspólnikiem zatem jest słowo. Pan Kuba jadący w Bieszczady jak co dzień pozdrawia z uśmiechem. No tak właśnie, rzeczywiście i Zio z Tarnowa, i Jerzy Dureł też z Tarnowa właśnie z wyróżnieniem. Takie oto słowa podziękowania za dzisiejszy, mam nadzieję, rozgrzewający cykl trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, podpowiedzi, mam nadzieję nie zabraknie, a podejrzewam, że i też może będzie i łatwiej nawet. O. 4:40. No, za 14:05 już. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Song now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. I takich słów nam trzeba i oby nie zabrakło tych właśnie słów miłości od rana do wieczora. Sygnał od państwa, od pani Kasi, od pana Michała, od pana Waldka. To tak na dzień dobry tylko lista obudności. I pan Michał jest z nami, i pani Jasia, i pan Aleksander, a pan Olek właśnie o 4 rano. Czas się ogarnąć, bo na 6 do roboty. Kolega Pochach, pozdrawiamy bardzo gorąco. Miasto Łódź. Sygnał dziś z trasy Łomża, Białystok, Łomża. Takie kółeczko od pana Andrzeja, nominalnie z okolic Ryk. W Łomży Piętnacha, ale zaczyna się budzić dzień po drodze z mgłami. Warto też zwrócić na to uwagę po drodze. My niezmiennie prosimy państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach rzeczywiście i te mgły, i na szczęście już bez utrudnień, ale proszę zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, na pozostałych użytkowników dróg. Już bez utrudnień na autostradzie A2 odcinek Warszawa-Skierniewice był nieprzejezdny między węzłami Wiskitki a Skierniewice w kierunku Łodzi. Teraz już przejedziemy bez większych utrudnień, ale prosimy państwa o szczególną ostrożność. A2 na Warszawa-Skierniewice, Wiskitki-Skierniewice na Mazowszu. Sygnały pozostały od państwa. Na dzień dobry także i od pana Roberta Rolnika, który już na słuchu zdaje się urlopowany przez ostatnie 2 tygodnie. I jeszcze stacja Stare Pole podpisuje też listę obudności po bardzo spokojnej nocy. Troszkę chmur widać na niebie, na torach 13,7 stopnia. Byle do 7, potem szybko do domciu i spać. To taki plan na poranek pana Darka. A my szukamy tych, którzy bardzo wcześnie zaczynają, by tak może nie leniwie, ale jednak jakoś wprowadzić się w odpowiedni nastrój, wrócić na odpowiednie tory tej rzeczywistości porannej od poniedziałku do piątku. Kto wcześniej rano wstaje, a troszkę później zaczyna pracę? Ręka do góry. No, na razie jakoś specjalnie nie widzę, nie słyszę entuzjazmu, też nie za zbytnio. Za 5:09. Teraz, no tak się nazwały, więc nie to, że obraźliwie, panieneczki. Ale tak sobie pomyślałem, że może ja bym im tak wtórował, tylko niech no sięgnę po instrument szarpany. Gotowe? Gramy. Jako u niedźwiedzia, a czoło wyniesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego panięcia. Wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Wejrzyj ino. I panieneczki, no tak trochę o porządkach, może i w sercu, może i wakacyjnych, jakkolwiek. Nowe nagranie w Trójce, nie tak dawno zresztą z naszej płyty tygodnia. Proszę uważnie nasłuchiwać. Kolejny tydzień, nowa płyta związana z ważnym wydarzeniem, które już za tydzień. Chodzi oczywiście o Lato z Radiem Festiwal. Polecamy i zapraszamy. Płyty dla Państwa do w dalszej części dzisiejszego spotkania z Trójką, jeszcze przed południem. A po piątej zapowiedzi nowego dnia, będzie muzyczne kalendarium. Będą oczywiście te odgłosy ptasie przy szeleście i będzie także prognoza pogody. Zdaje się, że szykuje się kolejny afrykański dzień przed nami. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. That's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, brighten up this thing that I've become. Time to do the things we never had. Tu Trójka, Polskie Radio.